อันในอัตถกถามหาสัจจกะสูตรเนี่ยนะมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสจึงกล่าวถึงว่ากล่าวตามที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นอ่ะไม่ได้มีใจเพลิดเพลินยินดีในหมู่บริษัททั้งหลายเลยเนี่ยนะชั่วระยะเวลาที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะเรียกว่าว่างจากเวลาแสดงธรรมแม้กระทั่งสองลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้แล้วว่างั้นนะชั่วลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้แล้วสมาบัติอันนั้นนะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระองค์เนี่ยเป็นผู้กําหนดรอบรู้กองทุกสารพัดชนิดกองทุกเหล่าใดที่มีอยู่ในภพสามกำเนิดสี่เนี่ยนะพระองค์รอบรู้ทั้งหมดแล้วก็ละเหตุที่เป็นเยื่อใยฉันทราคะที่ทำให้พระองค์เองอ่ะต้องไปเกิดในภพกำเนิดคติวิญญาณทิติเหล่านั้นเนื่องจากพระองค์เนี่ยเจริญอริยมรรคเนี่ยนะเจริญคุณธรรมที่นำออกจากทุกเจริญมรรคที่รู้อริยสัจเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมที่นำออกจากทุกพระองค์จึงทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือพระนิพพานพระองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีเวทเพราะว่าพระองค์นั้นกองทุกชนิดพระองค์ก็รอบรู้หมดแล้วสมุทัยทุกอย่างพระองค์ก็ละเสร็จแล้วอริยมรรคคุณธรรมที่นำออกจากทุกพระองค์ก็เจริญทำให้แจ่มแจ้งแล้วนิโรธเนี่ยนะเป็นธรรมที่ดับทุกข์ดับวัฏฏะพระองค์ก็ทำให้แจ้งเสร็จแล้วพระองค์จึงรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ทั้งปวงละธรรมที่ควรละทั้งปวงเจริญธรรมที่ควรเจริญทั้งปวงแล้วก็ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งทั้งปวงเช่นธรรมที่รู้ยิ่งนะพระองค์รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งไล่ตั้งแต่อะไรบ้างนะธรรมหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารธรรมสองที่ควรรู้ยิ่งก็คือธาตุสองธรรมสามที่ควรรู้ยิ่งคือธาตุสามธรรมสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจสี่ธรรมห้าที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้าธรรมหกที่ควรรู้ยิ่งก็คืออนะอนุตตริยะหกธรรมเจ็ดที่ควรรู้ยิ่งก็คือนิทัสสะเจ็ดเป็นต้นนั้นพระองค์รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งจัดแบ่งประเภทจำแนกเป็นหมวดหมู่โดยนัยยะต่างๆได้แล้วนั้นพระองค์จึงรอบกำหนดรอบเพราะอะไรพระองค์กำหนดรอบรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ทั้งสิ้นเนี่ยนะตั้งแต่ธรรมหนึ่งที่ควรกำหนดรอบรู้คือผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะธรรมสองที่ควรกำหนดรอบรู้ก็คือเวทนาสามธรรมสี่ที่ควรกำหนดรอบรู้คืออาหารสี่ธรรมห้าก็คือขันห้าธรรมหกก็อายตนะภายในหกธรรมเจ็ดก็คือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดธรรมแปดโลกธรรมแปดธรรมเก้าคือสัตวาสเก้าธรรมสิบคืออายตนะสิบเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็กำหนดรอบรู้สิ่งเหล่านั้นเนื่องจากพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งดังกล่าวไปกำหนดรอบรู้สภาพของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงรอบรู้พระองค์จึงตัดฉันทราคะละสิ่งที่ควรละพันสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะเพราะสิ่งที่ควรละก็คืออัสมิมานะพระองค์จึงละสิ่งที่ควรละได้แล้วนะพระองค์นั้นละสิ่งที่ควรละคืออัสมิมานะละสิ่งที่ควรละคืออวิชชากับภวะตัณหาที่นำไปสู่ภพพระองค์จึงละสิ่งที่ควรละคือโอคะสิเนี่ยนะที่ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏฏะพระองค์จึงละนิวรณ์5เป็นเครื่องเศร้าหมองละตัณหากาย6ที่ทำให้ผูกพันอยู่ในวัฏฏะพระองค์จึงละอนุสัยทั้ง7ที่เป็นกิเลสเรี่ยวแรงที่ทำให้ออกจากวัฏฏะไม่ได้นั้นพระองค์จึงละข้อปฏิบัติผิดทั้งหลายได้สำเร็จละเลิกละการแสวงหาด้วยตัณหาเป็นมูลที่ทำให้เกิดการแสวงหาเป็นต้นมันทั้งสังโยชน์10อนุสัย10มิชตะ10สังโยชน์10เนี่ยนะอกุศลกรรมบท10หรือสักทิฏฐิทั้งหลายมีวัตถุ10บาปอกุศลธรรมทุกชนิดพระองค์จึงละได้หมดเลยไม่มีขันธ์อายตนะธาตุเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งปวงของพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยนะกำหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ละสิ่งที่ควรละพระองค์จึงสามารถเจริญคุณธรรมทั้งปวงนะในทุกทวารและก็ทุกอารมณ์นั้นพระองค์เจริญสิ่งที่ควรเจริญไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติเนี่ยนะในโลกของรูปขันธ์ทุกชนิดพระองค์ดำรงอยู่ด้วยกายคตาสติเนี่ยนะพระองค์ดำรงอยู่ด้วยสมถะและ วิปัสสนามันถ้าทั้งนามทั้งรูปพระองค์ก็เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาพระองค์เจริญทั้งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เจริญอินทรีย์5พละ5เจริญอนุสติ6เจริญโพชฌงค์7เจริญอริยมรรค8เนี่ยนะแล้วก็เจริญโยนิโสเป็นมูล9เจริญความเพียรอันเป็นเหตุให้บริสุทธิ์อีก9เจริญกสิณ10เนี่ยนะหรือคุณธรรมเหล่าใดในหมวดหมู่ต่างๆถ้ามาจัดเป็นหมวดหมู่แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญคุณธรรมเหล่านั้นพระองค์เจริญทำให้บริบูรณ์ทำให้ไพบูลย์เสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์จึงได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดำรงอยู่ในภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเช่นอกุปปาเจโตวิมุตติก็คือพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่ประพฤติปฏิบัตินะโดยที่ไม่มีผู้บอกผู้กล่าวผู้โอวาทแนะนำสั่งสอนพระองค์จึงสามารถเจริญทำให้แจ้งคุณธรรมเหล่านั้นโดยลำพังพระองค์เองแล้วก็ยังมีใจกรุณาน้อมไปเพื่อจะสงเคราะห์หมู่เวนยสัตว์ทั้งหลายผู้ควรแก่การสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่จริงท่านใช้คำค่อนข้างระมัดระวังท่านใช้คำว่าเวนยสัตว์เวนยสัตว์แปลว่าวินัยก็แปลว่าสัตว์ผู้ควรแก่วินัยแปลว่าสอนได้ไม่ใช่เที่ยวสอนมั่วสอนแบบคนที่เรียกว่าสเปะสปะเป็นต้นไม่ใช่สอนคนที่พอสอนได้บอกคนที่พอบอกได้เนี่ยนะพระองค์ก็แนะนำคนที่พอบอกพอสอนได้มันพระองค์นี่ดำรงอยู่ในภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นอย่างที่เรารู้อยู่แล้วคุณธรรมเหล่านี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทำให้แจ้งพุทธภาวะทั้งปวงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอริยผล4พระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วนะอาเสขธรรมกองแห่งพระอาเสขธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วนะกำลังของพระขีณาสพทั้งหลายพระองค์ก็เจริญให้บริบูรณ์แล้วอภิญญา6วิโมก8อภิภายตนะ8หรือแม้กระทั่งว่าอาเสขธรรม10เนี่ยนะคุณธรรมที่เป็นของพระอาเสขทั้งหลายเหล่าใดอาเสขคือผู้สำเร็จการศึกษานะเหล่าใดพระองค์เนี่ยเจริญได้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมนั้นพระองค์จึงมีคุณธรรมที่อยู่ภายในมิใช่น้อยคือมีมากมายหาประมาณไม่ได้เป็นธรรมที่มากคุณธรรมเหล่านี้มากบริบูรณ์จริงๆพระองค์มีคุณธรรมเหล่านี้ที่ลึกคุณธรรมเหล่านั้นอะประมาณไม่ได้ยากที่บุคคลทั่วไปจะอย่างถึงแล้วก็เป็นธรรมที่มีธรรมรัตนะมากจริงๆใจของพระองค์นั้นบริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยธรรมรัตนะเปรียบเหมือนทะเลหลวงเนี่ยนะทะเลหลวงเนี่ยมีรัตนะมากในโลกนี้ไม่มีทรัพย์เหล่าใดที่จะมากเท่ากับทะเลในทะเลเนี่ยทรัพย์มากที่สุดรัตนะมากที่สุดทะเลก็ลึกมากเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลมากฉันใดพระพุทธเจ้าก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกซึ้งด้วยคุณธรรมทั้งหลายนัยยะเดียวอีกหนึ่งพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ด้วยฉลังคู่เบกขานะอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยองค์6ประการเรียกว่าอุเบกขาแบบคนที่มีสติสัมปชัญญะในทวารทั้ง6เนี่ยนะพระองค์นั้นมีสติสัมปชัญญะในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจอย่างที่เราฟังมาแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรแต่อินทรีย์สังวรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงกับศักว่าระวังบาปอกุศลธรรมธรรมดาแต่ว่าดำรงอยู่ในภาวะฐานะแห่งผู้มีสติสัมปชัญญะในทวารทั้ง6เนื่องจากพระองค์มีสติสัมปชัญญะทั้ง6ทั้งหมดในทวารทั้ง6เนี่ยนะพระองค์น้อมไปเพื่อเจริญคุณธรรมเหล่าใดในทุกทวารทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำได้หมดเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเจริญคุณธรรมเหล่านี้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์พระองค์เห็นเนี่ยนะอย่างทวารตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็มองเห็นเหมือนคนธรรมดาเห็นเนี่ยนะในวิสัยทัศนวิสัยของคนเห็นเนี่ยนะสีทั้งหลายและพระองค์เห็นยิ่งกว่าคนทั้งหลายเห็นด้วยถึงพระองค์เห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ดีใจด้วยอภิชฌาไม่เสียใจด้วยโทมนัสวางเฉยด้วยสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะคือมีสติสัมปชัญญะรอบรู้สิ่งที่เห็นในทวารทั้งหมดเนี่ยนะดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้มีปัญญาได้ยินเสียงด้วยหูเนี่ยนะเสียงทุกชนิดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชฌาและโทมนัส ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสแต่พระองค์ดำรงอยู่ในภาวะวางเฉยด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะฟังเสียงปั๊บรอบรู้หมดแล้วว่าเสียงอันนั้นเนี่ยเสียงอันนั้นมีองค์ประกอบอะไรเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นสมุฐานเนี่ยนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดให้เพียบพร้อมไพบูลย์บริบูรณ์ในทวารทั้งหลายเหล่านั้นอันพระองค์ได้ดมกลิ่นด้วยคานะคือจมูกเนี่ยนะกลิ่นทุกชนิดเนี่ยพระองค์ก็รับรู้ว่ากลิ่นแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อพระองค์รู้กลิ่นแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้วางเฉยด้วยสติและสัมปชัญญะสติของพระองค์นั้นมั่นคงน้อมไปจะเจริญว่าปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลใส่ใจว่าปฏิกูลอย่างเดียวก็ได้ใส่ใจว่าไม่ปฏิกูลก็ได้จะใส่ใจทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอย่างเดียวก็ได้เนี่ยนะคือจะใส่ใจด้วยสมถะก็ได้จะใส่ใจด้วยวิปัสสนาก็ได้จะใส่ใจด้วยอสุภะก็ได้จะใส่ใจด้วยอนิจจสัญญาจะใส่ใจด้วยเมตตาหรือมนสิการโดยความเป็นธาตุพระองค์น้อมมนสิการเหล่าใดก็ชำนาญคล่องแคล่วในทุกทวารเนี่ยนะทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเห็นสีเนี่ยจะใส่ใจโดยขันธ์อายตนะธาตุจะใส่ใจโดยเมตตาจะใส่ใจโดยกรุณามุทิตาอุเบกขาจะใส่ใจด้วยคุณธรรมเหล่าใดพระองค์ก็ใส่ใจในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระองค์เนี่ยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ไม่มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดที่มาจากทวารใดๆไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่จะทำให้พระองค์ดีใจหรือเสียใจพระองค์จึงดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวางใจเนี่ยนะวางใจด้วยอำนาจอุเบกขาได้อุเบกขาแบบมีสติแล้วก็สัมปชัญญะไม่ใช่เฉยแบบคนโง่เขลาเบาปัญญาเฉยแบบนะเฉยเมินเฉยชินเรียกว่าชินชาเมินชาเรียกว่ายิ่งกว่าน้ำชาอีกนะชาแบบประเภทชาจืดชืดเย็นสนิทไร้คุณภาพอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะน้อมไปเจริญคุณธรรมทั้งปวงได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเวลาที่พระองค์เห็นรูปทั้งหลายที่น่าพอใจด้วยจักษุเนี่ยนะอย่าว่ารูปธรรมดาเลยรูปแม้กระทั่งรูปที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นรูปของพรหมทั้งหลายพระองค์ก็ไม่ติดใจนะไม่ติดใจสยบหมกมุ่นมันจึงไม่รักใคร่ด้วยอำนาจราคะไม่ทรงยังราคะให้เกิดพระองค์เนี่ยมีกายมั่นคงเต็มที่มีใจมั่นคงเต็มที่ทั้งกายและใจของพระองค์คือทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบนะพ้นวิเศษแล้วเพราะรอบรู้หมดแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระองค์เห็นรูปนั้นน่ะทีนี้อีกนัยยะหนึ่งถ้าจะพระองค์เห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจทั้งหลายนะเป็นเห็นรูปที่น่ารังเกียจเห็นรูปที่น่าขยะขยงเห็นรูปที่เรียกว่าโดยปกติเป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆานิมิตเนี่ยนะก็ว่ารูปที่ปฏิกูลน่ารังเกียจน่าขยะขยงเรียกว่าไม่น่าสนใจนะเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจหรือรูปที่เราไม่เป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจเมื่อพระองค์เห็นแล้วก็ไม่มีโทสะไม่มีใจขัดเคืองมีใจไม่หดหูเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะถ้าพูดแบบคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไอ้คำว่าเห็นใจหดแล้วหดหูเนี่ยแปลว่าเห็นแล้วก็รำคาญเนี่ยนะเห็นแล้วก็หงุดหงิดเห็นแล้วก็หมั่นไส้เห็นแล้วก็เรียกว่าขัดเคืองเห็นแล้วก็ระคายเคืองเปรียบเหมือนอะไรว่าดวงตามองควันแล้วควันมันพ่นเข้าตาใครเคยเป็นโรคตาต้อลมมั่งนะเห็นแล้วมันก็แสบตาฉันใดเรียกว่ารูปบางรูปเนี่ยเห็นแล้วมันก็แสบใจอย่างนั้นแหละว่างั้นนะเห็นแล้วก็รำคาญเห็นแล้วก็หมั่นไส้เห็นแล้วก็หงุดหงิดกรรมฐานทั้งหลายไม่ปรากฏเป็นต้นเลยเนี่ยเรียกว่าเห็นแล้วก็ขัดเคืองเปรียบเหมือนคนเป็นแผลเนี่ยนะคนเป็นแผลเนี่ยแม้กระทั่งรับกระทบแม้กระทั่งกระทบลมเนี่ยลมที่โชยสบายถ้าหากว่าผิวเป็นแผลเนี่ยจะผิวมันก็รับไม่ได้แล้วมันก็แสบมันก็คันมันก็รำคาญแล้วก็หงุดหงิดเป็นต้นมันไม่มีรูปเหล่าใดที่จะทำให้ใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์จึงไม่ขัดเคืองไม่หดหูไม่มีใจที่พยาบาทมีใจที่มั่นคงเต็มที่ดำรงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบ